وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، اور بے شک ایکا والے بھی البتہ ظالم تھے۔ یہ ایکا کس چیز کا نام ہے؟ ایکا گھنے جنگل کو کہتے ہیں، یہ تبوک کا قدیم نام ہے۔ تو اصحاب الایکا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جو ناپ تول میں کمی کے مرض کا شکار تھے۔ ان کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا ہے، اور ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوط کی بستیوں کے قریب ہی تھا، جنہیں مدین کہا جاتا ہے۔ یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے مدیان کے نام سے پڑا، یعنی انہی کے نام پر اس بستی کا نام پڑا۔ ان کا ظلم کیا تھا کہ جہاں ایک طرف اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، دوسری طرف یہ قوم بھی راہ زنی کے علاوہ کم تولنے اور کم ناپنے کے مرض کا شکار تھی۔ ان پر جب عذاب آیا تو ایک بادل ان پہ سایہ فگن ہوا، پھر چنگھاڑ آئی اور زلزلہ آیا، ان چیزوں نے مل کر ان کو تباہ کر دیا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ کیوں؟ انہی کے اپنے اعمال کی بنا پر۔ وانہما، اور بے شک یہ دونوں، دونوں کون سے؟ ایک قوم لوط کا شہر یعنی سدوم اور اس کی نواحی بستیاں، اور دوسرا قوم شعیب کا مسکن یعنی مدین۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب قریب بھی تھے۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ، البتہ ایک راستے پر تھے۔ یہاں راستے کے لیے لفظ امام استعمال ہوا ہے، کیونکہ جس طرح راستے کو فالو کیا جاتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، اسی طرح امام یا لیڈر کو بھی فالو کیا جاتا ہے، اس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں نا اس کو جس کا اتباع کیا جائے، تو یہاں مراد ہے وہ واضح راستہ، وہ قدیم شاہراہ، وہ تجارتی سڑک جو عرب کے جغرافیے میں یمن سے لے کر ریڈ سی کے کنارے کنارے حجاز اور مدین سے ہوتی ہوئی خلیج عقبہ سے نکل کر آگے تک جاتی ہے، یعنی شام تک جاتی ہے۔ یہی وہ شاہراہ ہے جو پہلے زمانے میں ہندوستان، یمن، مصر، شام تک جاتی تھی، یعنی انڈیا سے لے کر روم تک جانے کا راستہ یہی تھا۔ یعنی انڈین اوشن لوگ کراس کر کے کہاں جاتے؟ یمن کے کنارے، ادن یمن، وہاں سے جو سڑک شروع ہوتی پھر خشکی کا راستہ، اسی سڑک سے گزرتے ہوئے آخر تک جاتا۔ اس لیے اس کو لب امام مبین کہا گیا، یعنی یہ ایک ہائی وے، جس طرح آپ کی سپر ہائی وے یا نیشنل ہائی وے، یہ ایک علاقے کو دوسرے سے ملاتی ہے اور اس کے آس پاس بہت سی نشانیاں اور بستیاں۔ اب یہ جغرافیہ بھی تھوڑا سا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں کہاں تھیں، یعنی قرآن میں جغرافیہ کا بھی ذکر ہے، حدود اربع بتایا جا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اہل مکہ، لإیلاف قریش، إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں میں گرم علاقے کا سفر کرتے اور گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے کی طرف جاتے، شام کی طرف، تو یہاں اسی سفر کی مناسبت سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ بستیاں تو تم دن رات گزرتے ہوئے دیکھتے ہو، واضح راستے پر ہیں، ان کے نشانات کچھ ڈھکے چھپے نہیں۔ تم نے ان آثار قدیمہ کو دیکھ کر کبھی نہیں سوچا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا گزری، ان پہ کیوں عذاب آیا؟ اس سے سبق نہیں لیتے ہو اور پھر اپنے پیغمبر کو کہتے ہو لو ما تاتینا بالملائکہ؟ تمہاری عبرت کے لیے تو یہ بستیاں بھی کافی ہیں جن کو تم اس شاہراہ پہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہارے قافلوں کو دن رات یہ سب کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو۔ ہجر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم سمود۔ سمود کی بستیوں کا نام ہجر اور انہیں اصحاب الہجر کہا گیا. یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی. انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو چھٹلایا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا, ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی تھی, جن میں سے ایک نشانی اونٹنی تھی جو ایک چٹان سے نکلی تھی بطور معجزہ, لیکن انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا. فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, تو وہ ان سے اعراض برتنے والے تھے, ان نشانیوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے. جیسے اے اہل مکہ, تم ان سڑکوں پہ چلتے ہوئے تباہ شدہ بستیوں کے نشانوں سے کوئی سبق نہیں لیتے, تمہارا حال بھی ویسا ہی ہے جیسے اس قوم کا حال تھا کہ انہیں بھی جو نشانیاں دکھائی گئیں انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, اور وہ تراش لیتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو. آمینین, امن کے ساتھ, یعنی اس قوم نے پہاڑوں کو کاٹ کر انہیں شاندار گھروں میں تبدیل کر لیا تھا, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے اپنی حفاظت کا بڑا اچھا انتظام کر لیا, بڑے امن سے رہ رہے تھے. اسی لیے تو اتنا تکبر تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی دنیاوی ترقی دراصل ان کے تکبر کا ذریعہ بنی, اور اسی تکبر نے ان کو دبو دیا. وہی عظیم الشان گھر پھر ان کی قبریں بن گئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سفر تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کنویں سے پانی نہ پئیں نہ ڈول بھریں. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے آٹا گوندھ دیا ہے اور اسے بھر بھی لیا ہے. آپ نے فرمایا, آٹا پھینک دو, پانی بہا دو. پھر آپ نے آٹا اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی. آپ نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پلاؤ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی, اور ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تم رو رہے ہو. اگر رونا نہ آئے تو وہاں سے مت گزرو, ایسا نہ ہو ان کا سا عذاب تم پہ بھی آ جائے. پھر آپ نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیزی سے سواری کو چلا کے وہاں سے نکل گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ پکنک نہیں منانی چاہیے. اگر انسان عبرت کے لیے جائے بھی تو بس تیزی سے گزر جائے دیکھ کر, اور روتے ہوئے گزرے, اپنے آپ کو رلائے کہ یہ عبرت کی جگہ ہیں, رونے کی جگہ ہیں, ہنسنے کی اور کھانے پینے کی جگہ نہیں. اس کے بارے میں آتا ہے, اس بستی کے بارے میں, کہ آٹھویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا. وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھی. ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں. ان کے مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں. یہ ابن بطوطہ کے سفر نامے سے ایک کوٹیشن ہے. یعنی پرامن طریقے سے ان پہاڑوں کے گھروں میں رہنے والے ایسے ہوئے کہ گویا ان کا کوئی نام و نشان نہ ہو. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے, چنگھاڑ نے, صبح سویرے. وہاں مشرقین ہے, یہاں مصبحین ہے. اس سے عربی زبان کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور تھوڑے سے وقت کا فرق بھی ہے. اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عموماً عذاب صبح سویرے آئے. کیوں؟ سورج نکلنے کے وقت اور صبح کے طلوع ہونے کے وقت. کیونکہ اکثر عیاش قومیں راتوں کو جاگتی ہیں اور سویرے سوتی ہیں, تو ان کی غفلت کے وقت ان پر عذاب آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو نہ کام آیا ان کو جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے. ان کی ساری ترقی, ان کی ساری محنت, سارے ان کے ہتھیار اور ساری کاریگری, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. سارا آرٹ ختم ہو گیا, سارا آرکیٹیکچر غرق ہو گیا. دنیا میں کوئی بتانے والا نہ رہا کہ قوم سمود نے ये सब कुछ कैसे बनाया था, इतनी जबरदस्त कारीगरी कैसे की थी, और वो सारी महारतें अल्लाह के सामने कुछ काम ना आई, ना ही अल्लाह पाक इन चीजों से मुतासिर हुए कि इन चीजों को बचाने के लिए इनसे अजाब डाल दिया जाए। आज हम दुनियावी एतबार से थोड़ी सी चंद चीजें बना लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि हमसे आगे कौन है और हमसे बड़ा कौन है। इन्हीं चीजों की बुनियाद पर कौमें बहुत मुतकब्बिराना रविश इख्तियार करती हैं, तो उनका ये इतराना कुछ काम न आया।